Kár, hogy nem tudok olyat mondani, mert Logan. Na jó! Bevonultam. Már csak a barna hiányzik. Hol a barna? Nem akar ő is bevonulni? Ne hozzád meg az a zenelék, hogy... Jó reggelt! Ma videónézés napos. Jaj, ne! Mi? Az a legjobb. Jó, nem igen. Kell dolgozni. Igen, közel az év vége. Mindenki már az összeomlás szélén van. Valakinek meg már szabia van. Én rájöttem, hogy a hétfő is még kemény munkanap lesz. Még be kell jönnöm még két videót felvenni. Két videót felvenni, és utána meg este meg a... De ezt magadnak csinálod, nem? Hát még eszembe jutott olyan videót is gondolkozom, hogy főleg így a szőlőügy kapcsán. Úgy volt itt egy német tévé még azóta is, és meséltem a szőlőügyről. Minél több embernek kell tudni, hogy mi történik ebben a csodálatos országban. Hogy akarok egy olyan videót csinálni, hogyha hazamész, hazamennek az emberek, karácsonykor találkoznak a nagymamával, apukával, anyukával, leültethessék, és megnézhesse. Hogy, Atyám, a fiam, nem vagyok kíváncsi rá. Jó, de ilyen nem ilyen ostobázós, támadós, hanem direkt utána nézek, hogy lehet kicsit megtörni a kognitív diszonanciát, milyen mondatokkal, technikák is vannak erre, szóval figyelem ezeket, és próbálok így összerakni egy videót, hogy együtt megmagyarázni a dolgokat. Tudom, hogy felesleges, de csak egy ember, csak egy kicsit lehessen beszélgetni otthon, nem tudom, utána. Én ennek nem hiszek. Honnan van ez a videó? Az egyesen. De érted, amit mondjuk a Szőlő utcáról mesélek, azt a ombudsman írta, azt a kormány jelent. Ki az ombudsman? Mi az? Jó, nem is azt mondom, hogy én fogom meggyőzni, de utána hát legalább nyitott. Látszik, hogy nem kell ilyen emberrel vitatkoznod. De csak egy ember, csak egy ember. Hát az meg túl sok energia. Nem túl sok, barna. Egy csomó ember ezzel érünk, és ezzel legalább lehetne egy ilyet. Miattad lesz a Tölgyesi által mondott, mi az? Megdőlés, vagy mit? Megdől, igen. Miattam fog... Leborulás, átfordulás, igen. Nem ezi? Csak miattunk nem fog kivezetni? A Magyar Péter. Ide majd bevágja. Bence a vonatkozó klasszikus. A faszt vezet! A faszt! A faszt vezet! Imádom azt a csávot. Na mindegy, erre gondoltam egy ilyen videóra, és hát meg még egy stúdiótúrral is tartozunk, szóval van minden. Jó munkát hétfőn, én otthon lesz. Adok én munkát! Majd jövök délután. Nekem estig kell dolgoznom. Ne arra, hogy miért jövök be reggel, amikor hajnali kettőig dolgoznom kell. Igen, emberekkel kell beszélgetni. De ez munka? Ez szórakozás? Jó, de akkor ne igyál közben. Nem is fogok. Nem fogsz? Hát nem, hogy fogod kibírni? Amúgy a nemivásról jut eszembe, hogy múltkor volt a céges, ilyen céges összejövetel, és úgy döntöttem reggel, mert siettem, hogy nem tudtam, hogy nem kocsiba jönni, hogy akkor nem hiszem, és nagyon jó volt. És még mindig az van, hogy bármikor az van, hogy mentes sört iszok, mert amúgy szeretek valamit így fogni, meg iszogatni, de az üdítők azok, hogy idő után már elegem van az édesből, de ugye az a mentes söröket tök jó iszogatni, meg vannak jók, vannak nagyon szarok is, de vannak, amik tényleg finomak. Sose bánom meg. És én bírtam egyik legtovább, mert már mindenki elmentél még a Duszka Petivel, aki hát aznap pont még itt volt éjszakáig, és még ilyen hajnali 1 és 2 között még megittunk egy sört, dumálgattunk, aztán ő hajnali 2-kor hazamentem, ő ment dolgozni tovább, Van, aki kell. Hát ő termelt a GDP-t. Igen, és amúgy mivel annyira rohadtul fáradt vagyok már mindig, ezért úgy éreztem, hogy részeg voltam, sőt már szinte ugye nem mondtam valamit, meg nem voltam, nem tudom, A mentes sör és a fáradtság kombó az teljesen elhiteti velem, hogy részeg vagyok. Viszont cserében nem vagyok másnapos, nem vagyok... Büdös. Amúgy kijön a matek, mert hogy arról beszéltünk, hogy amikor hazamész részegen, és ilyen penetráns büdös vagy, de hogy hiába zuhanyzol le, meg mosófogat, így befeksz az ágyba, és ilyen büdös vagy. De hogyha kólát iszol, vagy narancslét egész est, akkor nincs narancslész. Ja. Vagy hogyha alkoholmentes sör, alkohol, akkor sincs. Az rohad. Csak az rohasz téged, az alkohol. Valaki... Meg rohasz. Valaki azt mondja, hogy elég a 200%-os, nem, attól már nem vezethet. Szóval ez is egy tök jó, hogy akkor kocsival haza tudsz menni, bármilyen összejövet erről, az is egy mindig jó. Ja, de hát ez már rég, mert mióta nem iszunk. Figyelj, hát azért néha, de hogy azért a legtöbbször. Igen, de hogy általában azt, amikor iszom, azt egy csomószor megbánom másnap. Azt, amikor nem iszom, azt sose. Én nyáron itt a mentes bort fröccsként, és nagyon jó volt, ugyanolyan íze volt. Úgyhogy már a technológia oda is eljutott. Én kételkedtem, mondom, bort, hogy lehetne? Oda is eljutott. A fröccsötem úgy annyira nem... Hát annyira erős, mint egy rendes sör. Igen, de hogy a sör, mentes sört jobban, és a sörnek jobban szeretem az ízét, de hogy fröccsöt azért iszom inkább, hogyha valami alkoholt iszok, hogy valami vízhez is hozzájusson. De hogy a mentes sör amúgy... Az észre, hogy nekem a száraz fehér volt magába inni, mert kimarja a sav az egész gyomorban. Na mindegy. Próbáljátok ki egyszer, hogyha meg csak azt mondjátok, hogy de én csak bebaszva tudom élvezni az életet, ott más problémák vannak, amivel majd díreltek ti. Hát ezt nehéz elvitatni, hogy azért van egy jó móka faktor a bebaszásnak. Hát de az is jó, hogyha végtelen fáradt vagy és mentesen. Szóval és akkor... meg amúgy azt akartam tesztelni, tudod, rá van a kiről az alkoholmentesekről, hogy max 0,5% alkohol. Ez gondolom magukat védik, hogy általában nincs annyi, de hogy akár annyi is lehetne, de hogy így megfújtam a szondát, és nem volt semmi alkohol. Hát annál a főzetnél. Ezt neki tudjam többinél. Igen, majd figyelem a szondával. Na mit raktál be Redditről, Ádám, meg Facebookról? Mi ez a szemét itt? Beismerte a magyar állam is, hogy a Szőlő utca az a Fidesz hibája, hogy ilyeneket oszt meg. Tovább csökkent a Magyar Péter támogatottsága. Nyilván csak aznap kell kirakni, amikor kijött a felmérés, hogy nőtt. Szóval híradó.hu ennyire komolyan vehető. A Szőlő utca ügye sem segített a Tiszán. Szóval ez a híradó.hu is beismeri, hogy ja igen, a Szőlő utcai ügy az... Most már az Orbán is, vagy hát most már egy ideje az Orbán is a szájra vette, szóval most már benne van a lórban, csak igen. Ugye az van, hogy ugye ez egy börtön, ugye? Ez volt a megmagyarázása, hogy ez egy börtön. Ilyet nem szabad, de a kormányzat miatt, ugye a nagyon szigorú átvilágítás miatt sikerült. Ugye ez annak a jele az ügy, hogy működik a kormány. Hogy, hogy addig nem történt semmi, amíg a Juhi nyilvánosságra nem hozta dolgot. Nem, az, hogy csökken Magyar Péter támogatottsága. Amúgy nem csökkent, ugye nőtt. A faszt vezet! Ja? Azt bocs, kell mondani, hogy vezet, olyan. Igen, bocsánat. A faszt! Már olyanokat szoktak megosztani, hogy csak látod ilyeneket. 17 órája, ennyi. Fidesz 46, Tisza párt 39. Hát ott a link, hát nem nézed meg? Hát megnézhetem, csak nem hiszek egy szavukat se. Meg egy érdekes, hogy mindig úgy jönnek ki ezek a felmérések, hogy rögtön aznap kijön, amikor kijön egy másik. Szóval azért nem így szokott. Gyorsan. Nem így. A felmérés, én nem vagyok közvéleménykutató, de hogy az nem úgy van, hogy reggel jött egy mérés, ami nem tetszik, úgyhogy délutánra csinálok egy másikat. Jó, de a Fidesz biztos hetente mér, szóval mindig van egy e-heti, vagy egy előző heti, amit elő lehet húzni. Csak hát akkor nagyon jól vezet. Akkor minek kampányol ennyire, miért mondják, hogy a digitális teret meg kell nyerni? Hát ez kétharmad. Na jó, szóval ezek a mémek. Főleg, hogy ugye, tudod, ki indult a Ádám? Ki fog elindulni százalány előtt? Ezt légy szíves. Az MSZP ugyanis elindul, azt mondják, mind a 106 körzetben jelöltet indítanak, és a siófoki körzetben egy 18 éves gimnazistát indítanak. Úristen, aki ciki ez, de ezek a szegény fiút, ezt hogy vették rá valakinek a gyereke? Még a középiskolai tanulmányt végzi, én egy ilyen embert szeretnék, hogy képviselje a választókerületemet, gratulálunk az MSZP-nek. Nem is értem, egy középiskolai gyerek, aki a... Elmúlt 18, már lehet törvényileg, Ádám. Értem, csak hogy egy olyan pártban van, ami meg már így a régi koroknak egy ilyen. Jó, hogy mondod, hiszen a jelöltállításról van egy kép. Fújt ki! Mindenki kapaszkodjon bele a székébe, dobjátok el a mosogató szivacsot, és menjetek azonnal oda a mobilhoz, nézzétek meg ezt a képet, legyetek szívesek. Tessék, parancsoljál, itt van a jelöltállítás az MSZP-től. Ugye ez az állampárt volt még 10-15-20 éve. Hát ideig sikerült jutni, hogy... Édes Krisztusom, mi ez? Ezt így kivették 1980-ból, és ide rakták a modern korba. Azt a durva, hogy ezen a képen úgy 80 év az átlagért, hogy ott van a 18 éves gyerek. De ez szürreális, köszönjük, hogy MSZP elindultak ezen a választáson, nagyon fontos, látszik rá, hogy micsoda igény van erre. Igazából jó is, végre meg fog szűnni az MSZP. Na szóval ebből látszik, hogy mennyire gyorsan, hát ahhoz képest gyorsan változik a világ, hogy az MSZP az egy kormányzó párt volt egy csomó ideig, és most összegyűlnek egy ilyen 100 éves emberek, és ilyen, szóval mennyire gyorsan változhat a politika, szóval lehet az, hogy 10 év múlva így néz ki majd egy Fidesz hát, gyűlnek. Hát, ha az Orbán megbukik, akkor nem tudok mást elképzelni, hogy újítani tudnának, főleg ilyen egészen elképesztő bűnözőkkel. Mint például... Mielőtt megnézzük, hogy mit ne vegyetek, azelőtt szólok, hogy ha trógerek vagytok, és utolsó pillanatban akartok ajándékot, akkor hát már nem fog kérni szerintem, hogyha rendeltek tőlünk. Nem, biztosan nem fog kérni, szerintem igen, az a legbiztosabb. Igen, de ajándékkártya van, úgyhogy hogyha ilyet akartok, akkor van ilyen, hogy ajándékkártyánk. Látod, itt vannak ilyen kopas simpánz ajándékok. És ez kimegy időben? Az ki. Ez kimegy rögtön? Az online, igen. Úgyhogy ez lehet, hogyha nem tudom, valakit meg akartok lepni, és nem cigit akartok venni neki, vagy egy jó vagy health. Egy jó health, igen, akkor lehet ilyen. Egy jó elfbárt, egy ilyen nagyon vastag. Igen, mert ugye pénzt is adhatnátok az unokának, meg ilyenek, de az tényleg, az biztos cigire meg helyre költené, vagy kriptóra. Az meg nem biztos, hogy rossz. Viszont amit biztos, hogy ne vegyetek, az a DPK-shop. Elindult a Lázár bazár, Ádám. Ugye bemondta pár hete a Lázár, hogy lesz Lázár Info merch. Hát is megjött a Lázár. De ez szánalmas. Mármint, hogy ezt tudod, hogy mit akar, volt ilyen politikai... Az MZP-s. Igen, volt az MZP-s, meg a Ruf Bálintos póló, igen, és igen. Azt próbálja utánozni a Lázár Info, csak az a baj, hogy a Lázár az... Ez nem egy kedvelhető személyiség. Nem egy kedvelhető személyiség, és mindig viccesebb meg, hogy mondjam, a lázadókat, az ellenzéket. Uh-huh. Nem aki a hatalom, és a hatalom seggéből lóg, és épp... Normálisak lázadása, Ádám, hát ez történik. Ugye igen. A Fidesz az mindig lázad, hiába vannak hatalomban 15 éve. Olyan ki vesz fel egy ilyen Lázár Infos pólót. Hiányzik a padról a két alvó nyugdíjas. Próbálják a Lázár Infót valamilyen óriási nagy dolognak brendelni, de amúgy annyira nem nagy dolog. Nem, hát akkor jó, amikor valaki kérdez egy olyat, hogy nem az MTV, nem meg a Origo. Viszont hagyj hívjam fel a figyelmet, ugye ez pre-order, de van Lázár bazár, Lázár figura is. Most azt kapott most a Vitézi, nem? Igen, ő kapott egyet. Hát jó, a Szent Királynak volt már. Nem tudom eldönteni, hogy most mit... Igen, hát ez átlag Fidesz szavazónak. A, mondjuk azt mondom, AI-ja csináltak lehet. Milyen neve annak, amikor ilyen tűket kell szurkálni? Vudubaba. Nem, ez nem. Lázár Vudubaba. Úristen, szegény Lázár, hát akkor nagyon rossz napja lennének. Bár hát ugye én nem vennék 7000 forintért, nem is túl nagy, és elég. De amúgy azon gondolkoztam, hogy most jó, azon, hogy Szent Király ezt ajándékozta a Vitézinek, az most értem vicces, de hogy azért a többieken látszott, hogy legalább próbálkoznak valami olyat ajándékozni, amit tudják, hogy örülni fognak. Próbáltak nem kampányolni ajándékkal? Hát, nem, már mondta a Vitézi egyes, hogy nézte, hogy nem tudom, milyen focira jöngó, akinek adott, és akkor olyat vett neki, de hogy nem tudják megerőltetni magukat még ilyenkor sem a Szent Királyi. A Szent Királyi olyan arcattól ezt a ajándékot, mint hogyha az orra alá fingottak volna, én azt néztem. De hát ugye... Pedig őt támogatta még annó. Visszalépett a javára. Ja, nem tudom, hogy mi járt a Szent Királyi fejébe. Hát azon kívül csődbe vigyék Budapestet minden lehetséges módon. Köszönjük a képviseletet az úton is a Fidesz képviselőinek. Nem tudom, csak furcsa nekem, hogy Fidesznek még amikor lehetnének egy másodpercre ilyen emberi oldalukat megvillanthatnák, akkor sem menj nekik. Ja, amúgy tegnap képzett, találkoztam Momentum. Jó fejek voltak. Igen, bementek a vidéket veled. Hát ott voltam ügyeket intézni, és akkor mondom, hol a vidék, és ott volt a Billog, uh-huh. Ugye, és híres ilyen nagy... Lipsikeltető? Igen, és akkor ott találkoztam velük, és én sem találkoztam még velük, ők sem, de így ismertük egymás arcát, és akkor csak köszöntünk egymásnak. Jó fejek voltak. Hát a Billog az sajnos nem győzött meg. Amúgy nagyon aranyosak voltak, jó volt a kaja, de hogy nekem kriptonitom, amikor úgy érzem, hogy annyit kellett várni, hogy így éreztem, hogy az életemből így már jelentős részét töltöttem. Szóval vagy nincs elég ember ott, vagy nem tudom, de hogy így ahhoz képest azért egy hamburger, meg nem volt, tele volt, lehet túl kicsi a konyhájuk, de hogy nekem ilyenkor szokott lenni. Én nekem van ilyen, most nem, mert már kifizettem, szóval nem sétáltam ki, de hogy néha sorba állok, nekem nem az van, hogy na most már csak azért is kiállom, mert olyan régóta állok, hanem néha már én jönnék, olyan mérges leszek, hogy ilyen sokat kell sorba állnom, hogy kimegyek. Neked hogy szokott lenni, hogy már csak azért is kivárod, nekem van egy ilyen pont, amit elérek, és hiába állok ott fél órája, és már én jönnék, fogom ezt kisétálni. Hát az attól függ, az orvosnál, meg a ügyet kint ézni, jó, akkor ugye nem igen, tudom muszáj elmenni. De hogy így néha így frusztrálódom ilyen helyeken, ahol sokat kell várni, és így csak azért is fogom azt elmenni. Szokott ilyen lenni, emlékszem, amikor a Black Cab-be ettetek, és utántok mentem, és beálltam a pulthoz, és négyen rám néztek, és egyik se kérdeztem, hogy kérek-e valamit, és így kobasszátok. És így odaültem hozzátok, ezt meg korgó gyomorral végignéztem, hogy eztek. Tudod, mit még akarok ilyen, nem, az nem sorban állás, de hogy most voltam egy boltba, egy új Prima nyitott valahol, egy jó nagy, és akkor gondoltam, oda megyünk be, mert mentem a gyerekekkel valahova, és amúgy üres kb. A parkolója, és vadi új az egész. Ez nekem úgy rájöttem, hogy ez lesz az a küldetésem, hogy 2025-ben én nem akarom kipakolni a táskámat. Én nem bírom ezt tovább elviselni, hogy ezek a boltok így működnek, és oda vittem, Érted, szaros önkiszolgáló, mindegy, már mindenhol csak azt lehet használni, akkor rárakhatom az acskóimat? Mondták, hogy persze. És aztán ráraktam, és mondta, hogy nem jó a kiló. És odajött a boltos, nem tudta lenyomni, mondták, hogy akkor mégse rakhatom rá, és akkor még mindig ott tartunk, hogy oda ki kell pakolnom, ami úgy megtelik egy idő után, és már nem tudod hova rakni a cuccokat. Akkor mi van önkiszolgálónál? Ezt kifizeted, lepakolod és folytatod. Kifizeted, lepakolod és újra... És elkezdődök újra pakolni. Hát most... Keci, miért nem lehet úgy megcsinálni ezeket, hogy rögtön oda rakhassam az acskóba? Azért, hát... Ádám, szerintem, mert még gyakran... Még kell ötször ki kell pakolni. Szerintem sokszor visszaélnének vele az emberek is lopásra. De nem, hát csak oda rakod, azt mondod, hogy most oda raktam az acskókat, akkor ez a nulla kiló. Ja, jó, azt nem tudom miért. Ezt nem igaz, hogy nem lehet megoldani. Azt azért talán egy tárát nem, rá nem sikerül megoldani, mert ezerszer próbáltam. Hány gram ez acskó? Olyan, hogy neked ezek a dobozok vannak, nem? De igen, ez szóval, egyetlen. De amúgy nem, mert a Tesco-nak van sok kritikám a Tesco-val, de hogy azt sikerült megoldani, mondjuk múltkor izé csippangattak, és akkor valami, ilyen, amikor ellenőrzést kapsz, és valami hiányzott, aztán mindent végig csippantottak, aztán kiderült, hogy nem is hiányzott, na mindegy. De hogy ott legalább tudom, hogy bemegyek, csippangatom, amikor berakom, és kimegyek. Arról a Tesco-ról beszélsz, hogy két egy könyv, vagy hogyan raboltak el mindent az emberek? Igen. A dolgozókat, a Tesco titok, vagy mi volt a címe? Arra jó. Szólt, hogy így a dolgozók ilyen... De az most nem azon múlt. Zsömláron vitték ki a tévéket, meg mit tudom, jó, hát az majd a Tesco megoldja, hogy a jó, saját azt mondom, hogy az, hogy te pakolgatsz a kosaratba, egy ilyen teli kosára kimész, az, hogy biztos ne lehessen lopni, az azt kell, hogy utána valaki leellenőzze. És Magyarországon megélhetési válság van, olyan, nagyon sok olyan, a szegény, olyan és sokan lopnának, és senki nem fogja bevállalni, nem, hogy te kitoljál egy tévét ott egy, kell egy app hozzá, azt le kell nem sokan használják ezt a módszert. Jó, szerintem én azt mondanám, hogy... De biztos figyelik a kamerákon. Na mindegy, az hát jó, de akkor egy csirket én azzal leszek milliárdos, hogy lesz egy boltom, amúgy be kell regisztrálnod akkor arccal, és onnantól kezdve meg sokkal szabadabban hagy dolgokat, vagy nem tudom, és ne legyen az, hogy ötször kibe kell pakolnom, meg bepakolnom, és ott van 10 joghurt, és ki, és be, és ki, és én és 2025-ben miért itt tartunk még? De mi az egy játék, Ádám, hogy hogyan pakolod ki, hogy elférjen az gyűlölöm. A kis szalag? Gyűlölöm! Érzem, hogy megy el az időm. Ilyen... Megy el az időm, szalad el az idő, nincs semmire időm, de odaraktam, de az egyik már neki dől egy kicsit az oldalának, és ezért minden kiló elbaszódik. Né, jönnie kell izének, mert egy kicsi, a súly az már nem olyan, mint amúgy. 2 grammal eltér. Nem. Azt gondolod? Nem, hogy már 2025-ben ennek kell lennie valami megoldás. Ha Tesco már ki tudta találni, akkor legalább ami hasonlót ki tudnának találni ezek a többiek. Igen, forgatni Tesco-hoz, hogy ez amúgy... És ez az önkiszolgáló dolog, ez egy zsákutca. És az is ki tudta találni. Nem zsákutca. A Decathlon, az a kedvencem, az a legjobb, az is nagyon jó. Ott hamar megtelne a húsival, meg minden szarra, de azért bedobsz 3 cipőt, vagy meg egy pólót, ezt azért egy kicsi dolog. Hát jó, de akkor ezt lehetne nagy. Beszórod, mint a kukkát. Nem kell, hanem van egy ilyen falba, egy betolod, és ki. Uh-huh. Szerintem, ha ott lenne a technológia, megcsinálják. Azért nem hiszem, hogy az a boltok célja, téged megszívassanak. Dehogy nem szívat, csak leszarják bazzen. Az, hogy minden boltban újítani, az kurva drága, és amúgy is minden pénzüket lenyúlja az állam mindenféle formában, megértem. Mi az, hogy a Decathlont is ki kell pakolni? Miről beszéltek? Nem kell. De ki kell. Bele kell dobni abba a lyukba. Jó, igen. Nem, mert van, hogy a táskát kell csak berakni, ezt kimenni. Nem kell beleszórni. Hát én úgy emlékszem, hogy így beleraktam az oknit, meg a pólót, de azért érzed úgy, mert a Decathlonban nem veszel egy hétnyi kaját, egy teli zsákot, hanem bemész, veszel 4 zoknit, 3 pólót, és az Osannek tök van boltja, szkennel kamerák, és nem kell csipon. Van még Osan? Ja, kora nincs már. Régen kora volt. Ki olyan fiatal, hogy emlékszik arra, hogy kora? Ez öreg korán, én emlékszem rá. Abból lett az Osan? Hát, mindenféle lett belőle. De ez online rendelni is lehet az ennek egyszerűen csak drága, meg néha jó így megnézni, hogy nem mondom, mik vannak épp, nem tudom, mik kell. Igen, meg a gyümölcs, zöldségnél, hogy így most ezt én nem veszem meg. Hiába akarok répát, de ez barna. Ja, meg egy csomó rendelsz, és itt nem hozzák ki, mást hoznak. Na mindegy, nem egyszerű. Figyelj, csináld meg a Lidlben, meg az a baj, hogy kicsi a parkoló felület, azt írja, aki egyetértek. Parkoló felület? Hát nem, a kocsik úgy vannak meghúzva a dolog, hogy így kb. Nem tudod kinyitni. Mindig azt kérdezem, mint amikor a Simpson csádba a Bart így megszivatott mindenkit, hogy vékonyabbra húzta a csíkokat a suli előtt, és akkor így nem tudta kiszállni az autóba az emberek, van egy ilyen videó. Ezt érzem mindig a Lidlben. Direkt, még nem... Miért nem? Aztán valakit ez nem zavar, mert emberek beparkolnak két helyre egyszer, így középre, így keresztbe. Á, sok bajom van. Sok bajod sok van. Úgy érzem, hogy a következő milliárdos az lesz, aki kitalálja ezt a Bolt experience-et, hogy lehet egy kicsit feldobni. Micsoda boomer műsorra ébredtünk, hogy itt a Boltokról rendel az Ádám negyed órája. Én ez nekem... Egy hét múlva én nekem ez magyarázni. Hú, tudom, mit kell, van elfelejtettem. Borka azt mondta, hogy leírja nekem, hogy élőben fogunk review-t írni. Na majd holnap egy cégnek. A gumis cégnek, aki rossz gumit küldött, és nem hajlandó kicserélni. Azt majd élőben csinál Google review-t, és leszarják. Focus plus. Nem, itt mi megszakadunk a ügyfélszolgálatba, mindenkivel kedvesek legyünk, hát nem én szakadok meg az ilyen. De hogy na, máshol meg tényleg így rendelünk valamit, rossz gumit küldenek ki, ezt még azt mondják, hogy hát nem tudjuk használni, kisebbet küldetek. Jó van, akkor rendeljünk újat. Hát bazd meg. Na, Trump. Ugye Joe Biden-t érdemes megnézni. Ugye itt ki szokták rakni az amerikai elnökök képét. Igen, ilyen. És akkor a Joe Biden-t ugye lecserélt egy torra, az már egy ideje volt. De hogy itt mindenkinek update-elt a leírásait, mindenféle csúnyaságot odaírt a Obamához, meg a Bidenhez. Erre van ideje. Egy elnöki hírességek sétányát, ami... Amúgy elhiszem, annyi elnök volt, értem, hogy nem kell egymást szeretni, de hogy így... Hát azért tisztelet mindig megvolt. Igen, tiszteletet megadták, jó, hát őt nem szerettem, de hát ma ott van a portréja, rendben, le van írva, hogy mit csinált, kész. Meg azt, hogy nem szerettem, hogy ilyen show volt még 15 évvel. Valakinek lecserélni a képét egy torra. Nem, hát megután aláírni, hogy Sleepy Joe Biden. Azt írta. Mondja a Sleepy Joe, amikor nemrég elaludt többször is, nem tudom, sajtótájékoztató közben Trump, nem? Hát most volt, igen. Nem hát baj, majd az Emery megnézte, hogy minden. Igen. Biden felügyelet alatt egy sor példátlan katasztrófa következett be, amelyek nemzetünket a pusztulás szélére sodorták. Amúgy nem tudom, a Covid az mondjuk ki alatt volt amúgy a legutóbbi, hogyha már itt katasztrófákról beszélünk. Gyengeség, ja, mindenféle csúnya dolgot ír. Obama portréja alá helyezett tábla azzal a hamis állítással zárul, hogy az egykori elnök kémkedett Donald Trump 2016-as elnöki kampánya után. Hát ez fantasztikus. Pedig az Obama mennyivel, hogy mondjam, lehet nem egyetérteni az, amiket csinál, vagy csinált, de hogy így legalább így az alapvető ilyen azt mondod, hogy jó, ez egy normális ember. Így egy ember, emberként tud viselni. Hát legalábbis úgy intelligensen tud válaszolni, igen. Azért ez nem egy nagy standard, hát hogy egy amerikai elnök tiszteletteljes, és ilyen, hogy mondjam, klasszis legyen egy kicsit. De látszik, ez ilyen modernkori betegség, hogy, jó, de hogy mennyire rednek stílusba kell politizálni, és akkor beszavaz téged a pornép, mert mindennek ki van fasza. Ugye hát az a mocsarat lefogja. Beszavazza a milliárdost. Beszavazza a milliárdost, hogy ezt a rohadt elitet, ezt a rohadt mocsarat lecsapolja. És hát, aztán kiderül, hogy a legnagyobb része. Hát nem. Igen. És valahogy... A rohadt pedofilokat is most már kapják el? Ezt mindenképpen rajta van a Trump az ilyen, érdekes, hogy annyira furcsa legyen. Orbánék is most ilyen gyermekügyekbe dagonyáznak, Trumpék is. Utolértük az Ádám. Nem néz ki jól. Felkelünk reggel is. A populista jobb oldala, meg a gyermekek valahogy mindig rossz összefüggésbe szerepelnek. Miért kell mindig? Miért nem lehet csak úgy normális emberként élni? Öreg Takács Péter, most ott is áll mindig, a bámi. Mindig olyan jól meg szokott nyilvánulni. Szerinted? A kritikákra hogy reagált Takács Péter? Nyugodt, tanult az előző esetből, vagy megint, mint egy ilyen elmebeteg facebookos nyugdíjas, így ilyen fröcsögő nyállal elkezdett pofázni? Na, hát mindjárt kiderül. Akarodjon ki a kórházakból, ezt üzente Magyar Péternek. Tudod, kinek üzeni még ezt az összes betegnek? A Szent Imrébe a sürgősségére várók? Igen. Baltával a fejedbe. Akarodjon ki a kórház. Mindig eszembe jut, egyszer fociztunk gyerekként, és és bementél, és ezt hallottad? Takarodjon ki a kórházon. Nem, ez rég volt. Még lehet, nem 1,6 manpower volt, de hogy ez egyik haverom kapuba állt, és így rálőtték a labdát, és így a hüvelykúj az így idáig így feltolódott. Inkább innen lógott ki. Sorjon, és így befutottunk a Szent Imrébe, ott laktunk, és mondták neki, hogy jó, akkor ezt töltse ki is. Így állt, hogy így, de hogy? Hát a hüvelykúja minden lóg. Mindegy, és kitöltöttük neki. Hát és ott voltam én is. De hogy lehet ilyet? Oda menj egy gyerek, kitört kézzel, és akkor jó, itt ez a lap, tölts ki. Takarodjon ki a kórházakból. Ezt üzente Magyar Péternek az egészségügyi államtitkár, miután a Tisza párt elnöke tegnap a fővárosi Péterfi Sándor utcai kórházban járt. Takarodjál ki, mert lebuktasz, hogy semmi. A mozdokban szerinte volt WC-papír, de fertőtlenítőszer nem, és a lift sem hibátlanul üzemel. Félkész az ország. Nem lehet át minden. Nem téma ez már év, lassan több mint egy éve, hogy se fertőtlenítő, hát mondjuk már 10 éve, se WC papír. Se téma. Több mint egy éve téma, már nagyon-nagyon téma, így mióta így a Tisza párt nyomja, és fenyegetettsége is van a Fidesznek. De WC papír, és ennek ellenére nem. Na Ádám, azt mondták, hogy WC papír lesz mindenhol. És látod, lett? Hát meg is. Mégiscsak kormányozni képes erő. Hát, jó, hát lesz, a fertőtlenítőszer, hát most egy kórházban nem olyan arról fontos áll. Az is érdekes, hogy hogy oldották meg, majd egyszer biztos elmondják. Ma van kész fertőtlenítő. És máskor? Hát máskor nem nagyon szokott lenni, de ma van. Na, ma megoldották. Csak meg kellett menni a Magyar Péternek, igen, és lett kész fertőtlenítő. Hát ez, ezt ígéri. Ez egy választás után így fog... Hát igen, szemelve ez hazája. Főleg sincs jó, de akkor miért nem ott álltunk meg? Oda megy, ahova akar. Ez jó. Azt mondanám, a műtőbe haldoklik ez az ember, ki kell műteni a baltát. Igen, öntudatra ébredt a lép, bocsi. Eljutottunk az AI-ba, mi Magyarország újított egyet. Hát, hogy az első. Nem ér, ilyen szerencsejáték. Miért nem csak egy gomb van, hogy vigyél, I'm feeling lucky. Csak attól függ, hogy hol kezdenek. Harry Potterbe a szükségszobája, hogy mindig oda-vissza volt. Szükségi oldalaira feltöltött videó szerint hibásan működő liftet és lezárt bejárati ajtót talált, de kézfertőtlenítő nem volt a főépület férfi mosdójában. Jó, hát nem lett minden. Figyelj, most valami kitöröltöd a seggedet. Igen, tehát a baloni házak, hát meg kell venni valami. Átment egy másik mellékhelyiségbe is. Se fertőtlenítő. Így van ez. De legalább tiszta. És a csap működik. Van melegvíz is ábítani. Van melegvíz? Jó, hát ugye, értékelni kell minden apróságot. Egy kelet-indiai falu szélére. Azután kezdtek adománygyűjtésbe, hogy Magyar Péter tavaly kórházjárást tartott, és több mosdóban is szembesült a hiánnyal. Ez most már több dolgot csinálta Magyar Péter, mint a Takács Péter az egészségügyért. Az, hogy bevitt egy WC papír. Hát meg felhívta rá a figyelmet. Ugye a Péter bős hirtelen bekerült a fertőtlenítő szerintemben volt. Na, lássuk, mit mond az egészségügyi államtitkár. Ugye figyeljtek, átlástalan senki. Egyszerűen az ember miért hagyják meg beszélni? Én azt hittem, az lesz, hogy Péter, 4 hónapig fog be a szádat, ne mondj semmit. Ez a politikai szerencselovag ma délután betört a Péterfi Sándor utcai kórház egyik telephelyére. Betört. Kórházba. Mit kép? Betört a mosdóba. Egy olyan épületbe, ahol pszichiátriai betegeket is kezelnek. Na Mártana, neki is elmenni egy kórházba, hogy lássa, hogyha már fellel érsz. Pszichiátriát is meglátogathatná, mert úgy látom, hogy kicsit kezdi elveszíteni a józan eszét, ha valaha is volt. Péter félrelökte a kórház biztonsági őrét, látom, így jutott be az épületbe, és a betegek személyiségi jogait is megsértette, amikor felvételeket készített. A fertőtlenítőszer hiányra azonban nem reagált az államtitkár. Hát azt most javaslom, hogy a frusztrációdat ne a kórházakon, ne a betegeken, pláne ne a pszichiátriai betegeken. Mondja egy agyon frusztrált idegbeteg. De meg most arra, hogy bement, hogy nincs WC papír, meg kézfertőtlenítő, és akkor ne éld ki a betegeken a frusztrációdat. Hát amúgy frusztrált az ember, hogy ennyire tehetetlen a betegeken. Azt illetően, hogy a Takácsik mennyire balfasz. Magyar Péter már a betegeket is zaklatja. Zaklatott egy beteget is? Én úgy láttam, hogy bement a WC-ben, a liftet megnéz, hogy nem működik. Senkit nem kellett félrelökni, mert csak jöttek utánunk és követtek, és ők is néha csináltak felvételeket, úgyhogy egy szó sem igaz abból, amit Takács Péter állított, viszont a következő 115 napban tehetne valamit a magyar betegekért azon kívül, hogy vállalhatatlan stílusú trágár SMS üzeneteket küld. Ja, még akkor megint zaklatja ezért is. Ja, vagy lehet, hogy apukára gondol. Azt gondoltam, hogy akkor a Magyar Péternek is írogat. Ja, olyan, mint a Tordai. A belügyminisztérium válaszolt. Azt írták, Magyar Péter össze-vissza hazudozott, a videók nem tükrözik a telephely valós működését. De ez nem hazudozott, hát láttuk a videó oda ment. És de ez nem tükrözi el, de mindenhol máshol volt, így ömlött ki a kézfertőtlenítő, csak ott nem, pont abban a két vicc, amit megnézett át. Nem igen, tükrözi hát a valóság. Sokan tudják ezt előrizni, mert sokan járnak magyar kórházakba. Videó, hogy így ott fölvettem, hogy ott van a kórházi vécébe a paksaméta, hogy mosson kezet, nagyon fontos, hogyan kell, így kell dörzsönni, tudod, a Covid-nál szerintem akkor jött be, mert ugye a magyar népet meg kellett, hogy kell kezet mosni, és akkor így nem volt szappan egyébként, tehát hogy ott volt a szar, így nyomogattam, jó, hát akkor cicamozzás. Jó, amúgy azt a kézmosást én sem tudtam, van ilyen része, meg olyan, meg így is kell, meg úgy is, meg így, ez sokfajta. Még mit csináltad, eddig ezt csináltad? tüzet csinálni. De nem ezt! Ezt nem! Nem. De ezt de talán ez nélkül azért megvagy. Nem, mert biztos a körmöd alatt az kell. Jó. Jaj, ne! De nem műtétre mosakodtál be. Azért valljuk be, szerintem 100-ból 99-en nem csinálják ezt. Nem. Se akkor, se azóta. Kezed sem most. Az mert nincs is mivel, szóval mindegy, úgyhogy nem lehet mit csinálni. Na jó, mi az, ami még működik ebbe az országba? Ez? Hát ez induljon a bandula. Vagy hát most jön a móka. Jön a móka. Jött a Szőlő utcai igazgató 3.0, de beszéltünk róla ugye, hogy a, nem is tudom, melyik újság írt róla, hogy hát Debrecenben is elég, ahol ő volt igazgató, elég súlyos dolgok történtek. Hát nem várta meg, hogy a Juhász Péter videókat lehozzon, ő már az se, hogy képpel fenyegessen, ő még azelőtt lemondott. Juhász Pétert azért nem hatotta, megmondta, hogy egyébként ma jön ki valami videó az egyik volt hát bent lakóval. Juhász Péter nem tud megállni. Nem tud nyugton maradni. Nem tud nyugton maradni, úgyhogy a 3.0 is lemondott. Úgyhogy jöhet a 4.0. Csak találnak valakit, aki még nem... Csak találnak valakit, aki nem vert, zaklatott, alázott meg, vagy esetleg ugye erőszakolt, vagy prostituált ki rábízott gyerekeket. Egyszerre jutunk. De valószínűleg azokat már elüldözték mind. Valószínűleg igen, nem azok, azoknak nincs intézményi vezetői tapasztalata, hiszen úgy tűnik, hogy ez, hát ez egy, nem tudom, előfeltétele volt annak, hogy valaki el tudjon helyezkedni a hazai gyermekvédelemben. Tisztelt a kivételnek. És miért mondott le, nem tudjuk, hogy mi volt a hivatalos indoka? Gondolom, elolvast az cikket, és így, hú, bazzeg, na jó, nekem ez nincs kedve. Nincs kedve, hogy teljesen átvilágítsák minden irányból. Lehet, hogy jó, ugye, hogy még csak erről tudnak, akkor itt álljunk meg. Erről, még csak erről, hát bazzeg, egy részletes cikk volt, hogy csomó botrány. Hát értem, és nem akart, hogy tovább, így nem lesz indokolt, hogy tovább nyomozzanak az emberek. Kérdésünkre nem cáfolt az informát, vagy igen, tehát, hogy nem nagyon magyarázkodott. A sorminta alapján holnap arról fogunk beszélni, hogy le is tartóztatta a rendőrség, hiszen ugye ők itt csak így, a ügyészség, a rendőrség csak így sötétben így tapogatóznak, és akkor ugye Juhász Péter ugye kezükbe ad valamit, és akkor, ja jó, akkor ezt most kinyomoztuk, megcsináljuk, úgyhogy hát tükönővel várjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása. Jó, hát akkor haladjunk. Ugye a mocskos ellenzék összehívott egy rendkívüli parlamenti ürést a Szőlő utcai ügyek kapcsolatában. Ezt ugye először a Fidesz hajnali 2-re tolta, teljesen logikus. Valószínűleg akkor szoktak ugye, ám ugye akkor dolgoznak, mert ugye akkor szokták ugye a salátatörvényt, meg a alkotmánymódosítás minden hülyeséget akkor beterjeszteni. De hát hiába tolták a kettőre, mert nem jelent meg a Fidesz frakció, úgyhogy ugye tehát nem volt értelme, mi az határozatképtelen, vagy hogy hívják ezt, volt az ülés, úgyhogy most úgy érezte a Fidesz, hogy nekik ez most nincs mondani valójuk, nincs hozzáfűzni valójuk, ezt most ezt a demokráciás dit, hogy beülünk a parlamentbe, és valami ügyet, ami a közvéleményt nagyon foglalkoztatja, azt ne tárgyaljuk meg, úgyhogy ők azt mondták, hogy az 2 óra, melyek a picsa hülyék vagy? Előkerült egy felvétel. Hú, ez már az Orbánék reggel arra kell ilyen gyomorgörcs, hogyha lát, hogy előkerült egy felvétel. Haj, Uramisten, ugye? Nem az, azt megsemmisítettük. Igen, azt a Shadul páncélszekrényéből elégettük, nem? Ugye? Mindent elégettük. Hát remélem, bazd. Nehogy valaki kiderüljön a Shadulnak a páncélszekrényéből, megvannak, mint az Epsteinnek a képei így jönnek állandóan. Okay? Na, mi történt? A Fóti gyermekotthon, ugye nem börtön, meg nem javítőnt, ez a gyermekotthonban egy fogyatékos fiút. Fogyatékossággal élő fiút. Igen, hát egy nevelő a földön folytogat épp. De hát reagált is a Fülöp Attila. Breaking news 10-17. Fülöp Attila reagált a gyermekotthonba előkölt videóra. Szerinte nem folytogatás, hanem lefogás történt, mert a fiatal ön is közveszélyes volt. Hát nem akarom megnézni, megnézhetjük, elég rövid, de az nem a nyakadnál fogva szoktak lefogni, hogyha ön is közveszélyes vagy. Sajnos már nehéz itt jó indulatot feltételezni egy csomószor. Nagyon nehéz, ugye? Amikor folyamatosan jönnek ki ezek a sztorik, ugye volt a Hűvösvölgyi gyerekotthon is, például a debreceni, ugye a 3.0 igazgatónak a otthona, ott is ugye bántalmazás, öngyilkosságok, kemény. És ugye Juhi madroppol egy új, hát az egy interjú lesz egy régi bentlakóval, szóval... Nem néz ki jól. Nem arról szólnak ezek a elmondások a régi bentlakókról, hogy ne történt volna fizikai fegyelmezés, hanem pont az ellenkező. Gondolod-e, hogyha van egy esetről videó, akkor több száz, amiről még videó sincs. Mert az a ritka, hát amikor valamiről készül. 99,99%-a nincs videó. Mennyi ennek kell történni, hogy valamiről videó legyen egyáltalán? Ja, igen, akkor már készülsz, nem? Miért utálják a gyerekeket ez a kormány amúgy? Miért utálja őket? Mi bajuk van? Saját gyerekeit bezzek, nagyon szereti, mondjuk. Hát én apa vagyok. Na gyere, hallgassuk meg! Elkapta a kedvenc riporterem, elkapta. Tessel írni, tudom én, hogy a francia, a YouTube linket nyis meg, ja? Vannak timestampek, de amúgy... Az a fideszes képviselő? Bicskén volt. polgármester is. Úgyhogy úgyhogy végén a Jancsi bácsiról is beszél majd. 10 éves ügyekről van szó. 10 év alatt a rendőrség sem jutott semmire ezekben az ügyekben. De miről beszél? Úgy látszik, nem olvas híreket, olyan, mint a Gulyás Gergő. Igen, karpásba jössz csávó, de hogy nem nyugtatnak, hogy a Fidesz majd megoldja ezt az ügyet, ugye, hogyha tényleg már a nagyanyám is tud már minden ügyről, és a Fidesz, miről beszél? Hát gyerekek, megrendült a bizalmad a magyar államban. Pontosítson, Ádám, most mi az én dolga? Most melyik? Melyik gyermek? Ja, melyik, most tudom, most a Bicskei, a Fóti, a Hűvösvölgy, a Debreceni? Vagy, miről beszél? Most melyik jött képen? Az még nem jött ki? Bukott le, jó. Le kell mondani valakinek? Hogy miről beszélek? Ön is tudja naponta olvassa, nem olvassa ezeket a híreket? Amiket önök írnak? Ja, ez a baj, hogy kiírja. Nem azt hiszem, mi van benne. Fake news. Amit a sajtó ír, amit az ügyészség ír, amit az ombudsmani jelentésekben van, azok gyerekotthonokban zajlanak. Például az, hogy softball puskával, vagy airsoft puskával lőnek gyerekekre. Erről mit gondol? Ez nem a mi találmányunk, ez az ombudsmani... Csípőfogat tekerik a melbimbolyát, herét tapossák. Ez nem javító intézet, nem börtön, hanem gyermek otthon. De még a javító intézetben sem kéne. És ez nem Juhász Péter hozta nyilvánosságra, meg nem a sajtó, hanem ezt az ombudsman. Hát én azt tudom önnek mondani, hogy ez igaz, biztos, hogy ez. Ha ez igaz, nem érdeklik őket a hírek mostanában? Mire fizetjük? Tegyük fel, hogy nem igaz, ugye? Nem megengedhető. De ezek évekkel ezelőtt, 10 évre visszamenőleg történtek. Nem történt ezekben az ügyekben semmi. Ez is benne van ezekben a jelentésekben. Erről mit gondol? Erről azt gondolom, hogy ha ez így van, ahogy ön mondja, akkor ezt nagyon gyorsan pótolni kell. De ezt... Geci, bazd meg, 10 év után pótolni kell most, hogy nyilvánosan elhozták. Most kiderült, bár ugye az ombudsman jelentés nyilvánosan, csak ezek szerint senkit nem érdekelt eddig. Most nagyon fontos kideríteni. Uh-huh. Minket ugye nem érdekelt, hiszen volt az a 21-ben, volt ugye a jelentés, hogy mennyi visszérés történik. Volt az ombudsmannak a jelentései, addig nem zavart minket. De most, hogy engem itt kérdezget az a sajtó, most ezt nagyon ki kéne vizsgálni, Ádám. Hogy már veszélyeztet pár százalékot. Ilyenkor már nagyon muszáj. Nem én mondom, ezt az ombudsman állítja. Értem. Most akkor még mit szeretne? Ja, bocs. Aj, te geci, bazdmeg. Édes Krisztusom, még 2 ciklus nekik. Félkész a prostitúciós hálózat, Ádám, meg a megnyomorító rendszer, még csak félkész. Most mit szeretne? Azt, hogy legyen egy rendes nyomozat, egy teljesen nyílt elszámoltatás, azt ne. Csak mindig akkor történjen bármi a nyomozóhatóságoktól, amikor Juhász Péter, vagy a Népszabadság, vagy bárki nyilvánosságra, hogy... A Népszabadság valamit, már nem annyira. Vagy Népszava, na, bocsánat. Mondani a területért felelős miniszternek, mit gondol? Ki a területért felelő? Hát mint én. Bazd meg, ezt is mi mondjuk meg, geci. Valami információ van a birtokában ennek az embernek? Fogalmas sincs, hogy ki felel ezért. Biztos, hogyha ön mondja. Geci! Uramisten, ennyire nem lehet hülye, vagy egy fideszes képviselő, vagy ennyire hülyének tetteti magát? Mondom, hülyének tetteti magát, ez a Pintér Sándor. Hát ez miért jó? Miért jó hülyének tetteti magát? Azt tudod, ki a felelős a gyermekvédelemért. Amiket nem csodálom, hiszen ugye gyakorlatilag mindent lapátolnak a Pintér. És a Pintér is kiderül, nem is tudtam, hogy hát akkor az a baj, nem tudtam, hogy geci. Pintér, azért nem mondom meg, mert nem nincs kellem felrobbanni. Ön nem tudja, hogy ki a területért felelős miniszter? Most mondja. Ön okta engem. Itt áll 10 perc és okta. Hú, neki áll feljebb az nem. Itt áll 10 perc, mondja a második percnél. Arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondol ezekről az ügyekről. A magyar állam 10 éve zajlanak ezek az ügyek. Igen. Most kérdez, vagy előad? Te, Uramisten! Milyen a paradicsom karó? Mit gondol ezekről az ügyekről? Kérdez, vagy előad? Mit gondol az ügyekről? Kérdez, vagy előad? Most kérdezett. Most kérdezett, és mindenre visszakérdez, hogy ő az? Nem. Most, ez aztán... Ez amerikai stíló, hogy így állnak egymás. De miért veszi föl? Hát, váratlanul megy ez. Minden arany. Az ombudsmani jelentésről kérdezem, amelyben puskával lövöldöznek, airsoft puskával a gyerekekre, illetve megalázó helyzetekbe hozzák, ez tételesen fel van sorolva. És az is, hogy ezekben az ügyekben nem történt semmi. Nem megengedhető. Hogy fordulhatnak ilyenek elő, és hogy nincs következménye, mit gondol? Faszért kell, hogy minket felelősségre van egy olyan dologért, ami... De most mi felelünk érte? Ádám, mi felelünk érte? Miért nem írta meg a Telex előbb, hogy baj igen, van? Igen, nyugodtan mondj. Van, amihez értetek? Valami nem ment tönkre még ebbe az országba? Ha jól értelmezem, akkor több következménye volt ezeknek az elmények. Rosszul értelmezed. Most mondta, hogy nem volt következménye. Szóval amikor azt mondtad, hogy nem volt következménye, akkor jól értelmezem, hogy több következménye volt? Volt nem. Következménye? Nem volt következménye, erről szól ez az ombudsmani jelentés. De volt! De volt! Nem, fasz vezet! Az volt a következménye, hogy Tisza vezet, igen. Hát most már, de nem, az ombudsman jelentéseknek nem volt nem, következménye. Még jobban vezet. Plusz 1%. Semmi más. Hogy milyen ügyek azok, amik elsikkadtak, amiket eltusoltak. Volt következménye. Melyiknek volt következménye? Ön tudja, hogy kivel beszél? Jó, nincs erre időnk, még Tuzson Bence is interjút adott. Én nem bírom! Tudod, ki vagyok? Tudja, ki vagyok? Az anyukájának, kurva anyának. Mit képzel ez az ember? Atya Isten! Igen, tudom, hogy kivel beszél. Akkor miért hozta ide ezt a bicskei ügyet? Miközben ő Bicske polgármestere volt? Igen, meg szerintem annak a régiónak a, gondolom én. A... Mert ön országgyűlési képviselő, 10 év az önök pártja vezeti ezt az országot, 10 évre visszamenőleg, 10 évre visszamenőleg derül most neki. Nem csak Pincsről, tudom, hogy már találkoztunk pár szóval, nem erről van szó, arról van szó, hogy ön a kormányzó pártnak a tagja, ismert tagja, és arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondol ezekről az ügyekről, amelyek kiderülnek az utóbbiakban már szinte napokban. Az a helyzet, hogy olyan törvényeket hoztunk, ami szigorította annak a... Keci, ezt valaki megszavazza? Meg is érdemlítő. Miért tett, hogy szigorítottak, Ádám? De mondjuk azt, hogy verjük a gyerekeket, softball puskával lőjük őket, csarhúzóval csavargatjuk a melbimbójukat, és a helyükön taposunk, hát azt úgy látszik, nem sikerült szigorítani azt a törvényt. Meg milyen törvény? Szóval érted, van egy törvény, ami... Nincs betart. Akkor sokra megyünk vele, nem? Igen, úgy tűnik, hogy ezek a törvények hiába vannak meghozva. Ajánlások csak. Ebben a közegben, amely új, sokkal több biztosíték van arra, hogy ezek nem történnek meg. Hát ezt az a biztosíték, mondja, hogy eltusoljuk, ugye? Meg hogy kinevezzük a sok erőszaktevőt a igazgatónak, úgy tűnik. Hát mert... Most elmondja, hogy mit ígérnek, de közben pont arról van szó, hogy de hát jelentések vannak arról, hogy nem igaz ez. Most elmondhatja újra, hogy mi az ideális, de hát pont arról kéne beszámolnia, hogy jó, miért van nem sikerült. Hát, beszámol, vagy 6 perc. De hát nincs, úgy tűnik, hogy nincs, hiszen az ombudsmani jelentés hemzseg az ilyen megalázó esetektől. Nem én, meg a Fidesz többi képviselője bántalmazza, ha bántalmazza. Ja, hogy, ne, hogy nem ő. Nem én voltunk be ezek. Mi még nem buktunk le. Mi én szültem őket, ez a következő. Igaz. Igen, tudom, nem önök szülték, de önök felelősek a gyerekekért, mert rá vannak bízva az országra, az államra, aminek önök a vezetői. Igyekszünk megtenni mindent. Hát nem nagyon igyekeztek. Nem igyekszünk. Nem igyekszünk megtenni, mert leszartunk mindent. Az ombudsman jelentést, azt a 2021-es jelentést, amit a Magyar Péter hozott nyilvánosságra, nem törődtetek vele. Akkor igyekeztek? Igyekeztek eltusolni, inkább azt tudom elképzelni. Hát, hogy nem elég az igyekezet. Nem úgy tűnik, például a Bicskei ügyben volt egy öngyilkos áldozat, és ezt nyilván tudja. Tanáremberként én azt tudom önnek mondani, hogy mindent meg kell tenni. Hát, ebbe egyetértünk, csak akkor miért nem sikerült? Miért nem sikerült az 10-15 évben megtenni? Szerintem ezen vagyunk. És elég, amit idáig... Nem úgy tűnik. Még 2 ciklus, Ádám. Még. Ezen vagy. Biztos, legyen 3. Félkész. Ja, igen, Orbán 15 év múlva ígért a gazdagodást. Önök, amit csinálnak. Ön is. A sajtó. Uh-huh. Érdekes, a másik sajtóval nincs baja, ami csak... Ami elhallgatja ezeket? Ami elhallgatja, és közben ügyeket kreál, hamisítja a híreket, az rendben van, de amikor valami borzalmas balhé kijön, akkor a sajtó hibája, hogy kijön. Igen, ezt fogja mondani, hogy a szegény gyerekekkel hogy bánik a sajtó, igen, hogy nyilvánosságra jönnek. Igaz, igen, hogy maguk állnak nyilvánosságra, a Juhász Péternél például, és hogyha nem mennének a nyilvánossághoz, akkor ezek az ügyekből nem lenne semmi, hiszen az utóbbi 15 évben nem volt semmi. Hiába voltak ugye jelentések róla, hogy mik történnek. Sajnos ez egyetlen fegyver, hogy ezeket ennek a, hát most már nem feltétlenül gyerekeknek nyilvánosság elé kell állnia, mert különben el van tusolva minden. Nagyon érdekes. Várom, hogy már a történelemkönyvben tanulunk a Fideszből, hogy milyen ocsmány, morálisan alávaló kormányunk volt, és hogy így majd így meg fogunk emlékezni minden évben arról, hogy miért nem szabad ezt többet hagyni. Valami megemlékezés kell, hogy lesz ilyen összeállítás. A Fidesz nap. Ilyen Fidesz nap lesz, és akkor az összes ocsmány dolgokat végigvesszük, és azt mondjuk, hogy ilyet soha többet. A Fidesz háza. És akkor így majd a gyerekek kezdik. Tényleg 2/3 volt nekik, 4-szer is. Apa, mi a fasz csináltad? Majd megmutatod a videó. Csak azt mondom, hogy akkor, kedves fiam, hagyj olvassak fel egy Krasznahorka idézetet. Az nem használ ezeknek a gyerekeknek. Nem használ? Nem lesz olyan pedagógus. Ez az egyetlen, ami használ. Igen, az nem használ, hogy eltusoltátok az egészet, és nem vettétek figyelembe a jelentéseket. Az nem használ. Foglalkozni velük a jövőben. És nem azért, mert esetleg alacsonyak a fizetések attól, például? Attól fog félni, hogy meg fogják gyanúsítani. Ezt aztán kitalálta. Ezért nem megy senki. Ezért inkább nem is törődtek velük. Ez nem igaz. Miért gyanúsítanák meg? Mert azt csinálják. Önök... Mert azt csinálják. Mert generálisan gondolják azt, hogy gatterolni kell a gyermek otthonban dolgozók. Faszról beszéltem. Mi van a fideszesek fejében? Senki nem gondolja, de miután pont a két naponta kerülnek elő újabb fejlemények, ezért úgy tűnik, hogy ez az egész rendszer ilyen. Mindenki, aki a gyermek otthonokban dolgozik, az alávaló? Nem. Nem, mindenki, aki fideszes képviselő. És szavazó. Nem, egyet, senki nem mond. Ez a kisipoly. Pont ezt lenne hivatott, rendezni az, hogyha végigvinnék ezeket a vizsgálatokat, és nem sikálnak el, hogy az ombudsman jelentésben van. Nem sikálja el senki. Biztos, hogy nem. De hát erről szólnak a jelentések. Haló! Hogyha arra gondol, hogy én, biztos nem. Nem. Hát... Akkor ki? Valaki csak elsikálja, hiszen ugye amíg Juhász Péter és a sajtó nem hoz nyilvánosságra dolgokat, addig nem történik semmi. Akkor ki sikálja? A belügyminisztérium, Ádám? A rendőrség? Az ügyészség? Valaki csak elsikálja? Ha a pártársaim, biztos nem. Az ombudsman jelentésben akkor miért vannak? Miért van az, hogy nem volt következmény ezeknek az eseteknek? Kérdezze meg az ombudsmant. De mert ombudsmannak nem az a dolga, hogy ő elszámoltassa. Meg ő megoldja. De az egészen biztos, hogy mi mindenféle jó szándékkal állunk amellett, hogy ilyen ne történhessen meg. Geci, te ki hisz még? Nekik? Nem bírom tovább. De hogy tud ön erre biztosítékot? Én nem, és nem is dolgom, nekem biztosítom. Ezek az emberek, ezek a gyerekek az államra vannak bízva, az államnak igen? kell ezt biztosítani. És nem, önök most ezt teszik tönkre. Mit tesz? Ezt a jól működő pedofil strici hálózatot önök most tönkre teszik. Ezt a jó rendszert, amiből a gyerekeket verni lehet, lövöldözni lehet rájuk, folytogatni lehet őket. Miért teszik tönkre? Mekkora buli volt ez? Ott van a haverom, a Juhász Péter Pál, ott van a Buna, micsoda emberek voltak. Önök most ezt tönkre teszik, ezt a remek rendszert, ahol ki lehetett nevezni a sok elmebeteg embert, szatistát. Miért kell tönkretenni? Az összes szaptos. Fideszes ilyen tenyérbe mászok és geci. Ez szerintem feltétel ugye már a Orbánnál, hogy ez egy, mi ez egy hűbéri rendszer, úgyhogy csak ilyen kis haszontalan nem lenne egyszerűbb, akkor meg, nem tudom, nem állnak meg. Akkor menjen tovább, ne adjon nyilatkozatot, jobban jár ő is, hát ő biztos meg a Fidesz is, de hogy miért áll meg ezért? Miért áll meg ezért? Mit gondol, hogy ezzel most... Gyenge pillanatába kapták el úgy. A renoméját annak a... Nézd, mondja ő is amúgy kivasolja. Renoméját tönkreteszik az újságírók, akik lehozzák a jelentéseket, amit hivatalos szervek csinálnak. Az igazságot áll, amit lehoznak. Nem a Kándrék és ilyenek teszik tönkre a renoméját, akiket önök például felmentettek, vagy a Bicske ügyében, vagy most, amik kijönnek az otthonok? Hogy jön ide? Ez hogy jön ide? Gyermekotthonban történt dolog. Hogyan a gyermekotthon témájához? Gyerekotthonról beszél. De hogy jön ide? Kándre... A renoméről beszéltünk. Hogyan ide? Az nem jó renomé, Ádám, hogy kegyelmet adtunk egy pedofil segítőnek? Egy kitüntetett pedofilt segített? Ugye, akit Orbán Viktor terjesztett fel kitüntetésre? Egyiket kitüntettük, másikat felmentettük, harmadikat kitüntettük, negyediket is kitüntettük, visszahelyeztük. Tudtunk róla a jelentés. Jönnek az Epstein fotók, hogy a vele is mindenki a Juhász Péter Pállal így bulizgat. Ilyen fiatal lányokkal, azt kéne még. Ennél van több eszük, hogy nem csinálok fényképet. Gondolnád. Tehát van videó, hogy vadászház... Nem, már. Valakinek biztos azért nem egy példájában. Azt kérem, hogy droppoljon. Önök kegyelmet adtak egy olyan embernek, aki falazott egy pedofilnak. De ön most arról beszél. Hát az új, nagyon elgondolkoztam. Igen, ez a fájó pont Bicskei polgármesterként. Na jó, hát kiszállt belőle a lélek, az kegyelmet, pedofil segítőknek. Hibázni, jó asszony, meg a másik jó asszony volt. Hát, lebuktam, jó, hát most mentegetem a pedofilokat, most ez olyan nagy baj, mint az emberek képviselője. Nem tudna egy olyan kérdést feltenni. Az vesse rám az első követ, aki még nem mentett föl pedofil segédet. Aki nem egy olyan pártcsaládban van, ahol felmentettünk egy pedofil segítőt. Arról beszélt, hogy bántalmazó pedagógusok vannak a gyermekek. Aki falaz egy bántalmazó pedagógusnak, akkor az rendben van? Nincs rendben. De akkor miért adtak kegyelmet, ha már itt tartunk? El is ítéltek. De kegyelmet adtak neki, akkor ezt miért? Megkérdezték, gondolom, Novák Katalintól. Ön tudja, hogy... Igen, megkérdeztük, mindenki, sokan megkérdezték, és senki nem válaszolt rá. Már minden. Nem válaszol rá. Én honnét tudnék erre válaszolni. Nem is érdekli? De engem mindig is érdekelt. És akkor miért nem tesz lépéseket, hogy ez kiderüljön? Úgy esélybának tartottam. Mit? A mentelmét. És ezt nem én adtam. Értem, de az, arra nem érdekli, hogy ki adta, hogy ki az, aki rávett erre? Ki rávenni? Kit? Miért magától csinálta? Mert erre nem válaszol Novák Katalin azóta sem, hogy pontosan miért tette ezt. De ne haragudjon, hát egy tisztséget viselő ember. Na, most se tényleg belezavarodott szintén. Igen, máig nincs, nyilván, máig nincs nem magyarázat. Tudjuk. Hát nincs. Nincs. Most azért, mert valaki lemond valami miatt, két ember és két magasrangú ember lemond egy pedofil botrány miatt, most nehogy már válaszoljuk kelljen, hogy miért csinálták. Ne, hát nem, az emberekre nem érnek. Mondta, hogy hibázott, ja, Ádám. Jó. Ő ártatlanul gondolta. A döntéseiért maga kell, hogy felelősséget vállaljon. Tehát, hogyha Novákat... Hát azért van itt egy ilyen... És akkor a belügyminiszter nem akar felelősséget vállalni, hogy az ő regnálása alatt ilyen helyzetek álltak fent a gyermekvédelemben? Barna, nem lehet. A Tuzson Bence nem akar például felelősséget vállalni, hogy belehazudott a kamerába egy jelentéssel? Jó, nem. Oké, bocsánat. Köztársasági elnök hozott egy döntést. Varga Judit, mint igazságügyminiszter hozott egy döntést, azért neki kell. Na, gondolom, mennyire ők hoztak a döntést, gondolom, nem is ismerték, kit mentenek. Hát csak úgy ült, így a kandalló előtt a Novák Katalin, és ja, nézegette a kegyelmi kérvényeket, és ez egy óra való székelyembe. Ezt most aláírod. Hogy aki azóta... Hogy mi? Mit csoda? Az, hogy kivel beszélgetett, az hogy jön? Tehát az önöknek miért olyan fontos? Miért olyan fontos, hogy miért adtunk kegyelmet ennek a pedofil segítőnek? Érdekes, hogy milyen elnézők. Miért ilyen fontos ez maguknak? Igen, a Magyar Péter elméletileg telefont a Dunába dob, gyakorlatilag halálbüntetést szeretnének kiszabni rá. Valaki egy pedofil segítőt fel, miért olyan fontos? Most ezt miért kell erről beszélni? Mert lemondott. Mégse egy telefon a Dunában. Az, hogy mi vitte rá erre a döntésre, az fontos lenne mindenkinek, egy ország találgatja. De ezt nyilván csak találgatni tudják. Hát persze, hiszen Novák Katalin nem válaszol. Ő is csak találgatni tudja. Találgatni tudja, hogy miért itt alá? De miért? Fogyatékos? Vagy bolond? Vagy miért? Hogy mit miért csinál? Erről beszélgetett. De hogy mit miért csinált, azt csak találgatni tudja. Ja. Jó, ezt kell levetíteni minden. Ezt is vetítsétek le egy az egyben a fideszes nagymamának. Ezt is vetítsétek le, nem, ezt vágatom oda, vetítsétek apátoknak, fideszes apátoknak, nagyinak, mindenkinek ezt a népszerű videót, hogy erről mi a véleménye, meséljem már. Szóval, hogy a történtek fényében nem gondolja, hogy Pintér Sándornak le kell mondania? Én nem gondolom. Én nem gondolom. Tehát én azt látom, hogy mind a törvényhozásban, mind a miniszteriális rendszerben, ezeknek a gyerekeknek a védelmében megteszünk mindent. Ezt látja, hogy meg... Ez a minden? Ki jött? Mármint mindent, hogy a heréjüket tapossuk, meg airsoft puskáljuk őket. Ugye, igen, hogy... prostituáltnak vigyük őket. Ki jött a jelentés, hogy minden rosszul működik, és elolvasta, és ezek alapján mi minden megteszem? Igazából... Miért kéne lemondanom? Hiszen egyszerűen nem végzem a munkámat, és szar, amit csinálok. Miért kéne lemondanom, Ádám? Ez így működik, nem a versenyszférában is, hogy így van egy célod, nem történik, csak rossz minden, ezt... és akkor így elolvasod a jelentést, hogy semmi nem sikerült, és... Menjen föl mindenki a Népszava YouTube csatornán, és ezt a interjút küldje tovább egy fideszes ismerősének, hogy ne haragudj, erről mi a véleményed? Komolyan kérdezem. Mert ezt csak ezt tudni kéne a híreket is, a jelentésről, meg az ombudsmani jelentésről. Szóval. Ne haragudj, bocsánat, megkérdeztetem, ne haragudj, bocsánat, erre fogsz szavazni áprilisban? Bocsánat, jól hallottam? Jól hallottam? Én ezt tudom mondani ennek. És azt is, hogy amit viszont önök tesznek a médiának az erejével, az nem használ nekik. Az egyetlen, ami használ. Legalább lemondtak. Igen. Igen, meg letartóztatták őket, ugye? Mert ugye fél évig az ügyészségnél volt a videó, ahogy a 2.0 igazgató gyerekeket ver, de nem tartóztatta le, addig nem volt fontos. És amikor Juhász Péter nyilvánosságra hozta, akkor hirtelen másnap le tudták tartóztatni. De a média nagyon rossz. Aha. Miért csinálják? Ne csinálják ezt. Könyörgöm, ne. Nagyon sok csontváz van abban a szekrényben, ne csinálják. Most a médiát hibáztatja? Nem. Kérem, hallgasson meg, gondolom azért beszélgetünk. Nem csak, hogy fölvegyék és kivágjanak belőle részeket, hanem azért... Nem kell. Nem kell. nem kell kivágni belőle részeket, az a legszomorúbb. Szeretne ön is valami információhoz jutni. Gondoljon bele abba, hogy amit önök csinálnak, az a gyerekeknek. Ez amúgy elképesztő ez a mindset, hogy kiderült, hogy nem végezzük a munkánkat, és még nekem áll följebb, hogy sajtót kezdem el kioktatni, hogy ez milyen rossz a gyerekeknek, miközben én teltek a rendszerről, amiben ezek a gyerekek elszenvedték ezeket a dolgokat. Nem csak, hogy nem csinálom a munkámat, hanem amíg a sajtó nem helyez rám nyomást, addig nincsenek következmények. Majd, mint hogyha iskolában a tanár adna egyest, és azt mondom, hogy hát nem gondol be, hogy ez hogy esik nekem? Vagy hogy kéne ezt? Nem, hogy a kiderülésről van szó. Tehát, mint hogyha nem mondanám, mint hogyha a tanár elmondaná az anyádnak az egyest, de az ellenőrzőt nem viszed haza, vagy átírod ötösre. És utána átírod ötösre az egyest, és utána a szülői értekezleten elmondaná, hogy amúgy buksz. És utána azt mondaná a tanárnak, hogy most ez nekem rosszul érint. Miért kell ezt csinálni? Most kiderült, hogy én bukok. Vagy nem sikerült semmit csinálnom. Miért kellett elmondani édesanyámnak? Hogy esik az anyámnak, igen. Hogy esik ez nekem? Meg anyámnak, hogy esik. Anyámnak, tényleg? Miért kell tudni arra, hogy bukok? Hogy nem sikerült egész 15 év alatt semmit tanulnom. Egyszerűen, igazából nem kellenek hasonlatok. Tessék, itt van ez a csávó, mindent összefoglal, amit a Fidesz jelen. Honatya. Ők, akik nap, mint nap. Túlnyomó többségükben. Azt mondtam, hogy 98-99%-ukban a gyerekekért élnek. Hivatásszerűen dolg. Már akit nem üldöztek még el, ugye az alacsony fizukkal, vagy az nem tudom melyik átvilágításukkal, szóval... Vagy a borzalmas színvonalnak, vagy az, hogy pszichopatákat neveznek ki. Kit kellett volna elüldözni a gyermekvédelemből? A sajtót. Azokat, akiket kitüntetnek egy csomó szóval. Lehet azért is mentek el, mert bármikor jelentették, hogy elnézést, ez az igazgató, ez erőszakolja a gyereket, zaklatja a gyerekeket, kiviszi éjszakára ezeket a gyerekeket, veri ezeket a gyerekeket, akkor ezekből a jelentésekből, vagy feljelentésekből nem lett semmi. Például lehet ez se jó. Én nevelő lennék, és azt látnám, hogy a rendszer arra van kitalálva, hogy gyerekeket zaklassanak, prostituáljanak, verjenek, akkor lehet én is otthagynám. És hiába jelentem bárkinek is, nem történik semmi. Akkor az lehet egy elég lélekölő rendszer, nem? Hát igen. És önök pedig generálisan gatterolják és gyalázzák. Ez... Mi ez a gatter? Most már beszéljük meg valami, mert úgy érzem, hogy én vagyok a művelet, hogy nem tudom. Gatterolás. Rönkök feldolgozó. Jó, mindegy. Egyrészt nem igaz, másrészt akkor hogy fordulhat elő, hogy 10 évig nincsenek kiszűrve ezek az emberek, 10 évig dolgozhatnak, ki is tüntetik őket? Nem igaz. Szóval, hogy fordulhat elő, hogy erre még ki is tüntet egyes embereket azok közül, akik abuzálják és bántják ezeket a gyerekeket? Hát valószínűleg azért lehet, mert nincsen senkinek a homlokára írva. Hát mondjuk rendőrségi jelentések vannak ezekről. Igen, nevelő jelentés, ombudsman jelentés. Azért a homlokuka nem volt írva, de info azért volt erről. De örülök, hogy ez a csak akkor tudnak dolgozni, hogyha a homlokodra van írva. A magyar államaparátus úgy tud működni, hogyha én gyilkos vagyok, az amúgy nem tudnak elkapni. Nem, ne haragudj, a telefont kerestük a Dunában. Hát ha mindenkinek homlokára lenne írva a bűn, akkor nem kéne rendőrség. Vagy csak a nyomozó semmiképp sem kéne isz. Aha, jó, aha. Mehetsz. Nincs a homlok. Ellenzéki. Bűnös. Mindenféle átvilágításhoz azért ezen át kell esni, nem? Alkalmasságén. Hogy nem derülnek ki ilyenek? Hogy például a Szőlő utcai vezetőnek nem tűntek fel a luxusautói? Azt én nem tudom, hogy a Szőlő utcában mi van. De hogyha Bicskéről... A Bicskét se tudta. Most nem tudom önnek mondani. Hogy Vásárhelyi Jánost... Mert most ne Kályán részünk, hanem beszéljünk arról, aki elkövető volt. Nem beszéljünk arról, akit felmond. Vásárhelyi Jánost, azt a bicskeiek túlnyomó többsége a mai napig nem hiszi el, hogy ez megtörtént. És akkor mi a fasz van? Ez elég szomorú egyébként, mint Bicskei Fidesz szavazó, és még több millió van, az most mit csináljunk? Ettől még megtörtént, hiszen nyilván nem másért tették el, és nem másért ül. De nincs ráírva ezekre az emberekre. Annyira egyszerű lenne azért, hogy mindenkire rá lenne írva. Ezért van a törvény, ezért van meg a nyomozók, a rendőrség, mert nincs ráírva minden. Most értem. Meg a jelentések. Ezért kellene betartatni a törvényt, mert nem mindenki tartja be magát. Be is fejezhetjük ezt. Nem, nincs több idő. Tudom, csak még erre egy. Már 2011-es jelentések voltak arról, meg nevelők jelentették Vásárhelyi Jánost, hogy zaklatja a gyerekeket. 7-8 éves gyerekek meséltek nevelőknek arról, hogy János bácsi simogatja őket, a nemi szervüket. Tehát, hogy jelentették ezt, és ugye az ügyet jó érzékkel a bicskei rendőrkapitányságra bízták, miközben Vásárhelyi János köztudott tudottan mélyen beágyazódott a helyi elitbe, és nem lett belőle semmi. Szóval nem volt a homlokára írva, de jelentették a nevelők, hogy zaklatja a gyerekeket, hogy visszaél a hatalmával, csak ugye el lett tusolva. Úgyhogy akár rá is lehetett volna írva a homlokára, hogyha elítélitek, meg kinyomozzátok. De nem tettétek, hiszen lehet az volt, hogy így jött a nevelői jelentés, hogy ez a gyerek, vagy ez a ember gyerekek herét fogdossa, meg zaklatja a 7-8 gyereket, és aztán azt mondták, hogy gyere be, Jancsi. Igen. Nincs homlokára írva. Akkor ez egy jó ember, jóra való, nem székely ember. Igen, főleg, hogy úgyhogy ez a probléma. Nincs bizadalmad egy rendszerben, ahol jelentik, hogy gyerekeket zaklat valaki, de be van ágyazódva a rendőrségre. És a helyi elitbe. A helyi elitbe, akik ugye gyerekeket zaklatnak ezek szerint, vagy hát legalábbis eltusolják. Ne aggódj, ugye ez 2006-ból van bejegyzés, hogy a Bicskei otthonról, de azért Orbán Viktor fel tudta terjeszteni ezt az embert kitüntetésre. Mert mindenki, a helyi elitben még valaki más. Mert nem volt a homlokára írva. Bicske, meg ott a környéke, mondjuk Felcsút, ilyenek. Jó ez a helyi elit, nem? Most már lehetne egy ilyen, mint az ilyen filmekben, hogy ilyen felrajzolt, hogy hol történtek. Nem kell húzat. Felrajzolni, minden, a vak is látja, bazdmeg. Hát az nem látja, mert van 36%-i Fideszhozó még mindig, akik egyszerűen becsukják a szemüket ezzel, és azt mondják, hogy hát jó, de háború. És ez szörnyű, és kikéri magának, a sajtó, miért a sajtó, mit csinál a sajtó? Hát mit bazd, mert azt mondja, nektek kellett volna. Szép volt, ügyesek vagytok. De hát egy ideális világban most nagyon sokan mennének börtönbe, helyett még az is lehet, hogy attól kell félni, hogy újra meg lesznek szavazva, hát ez egy érdekes világban élünk. És minden nap amúgy próbálnál másról beszélni. Vannak hírek, nagyon sok hír van, milyen jó lenne beszélgetni, görgetjük, Jézusom, már megint három oldalnyi, és egyszerűen fölkelek reggel is, bazd meg, már megint egy ügy. Meg megint megszólalt egy hülye politikus, és amúgy itt van még egy Tuzson interjú is előző hétről. Egyik jobb, mint a másik. Droppol egy videóm a Juhinál. Na jó van, hát 0-24 nyomnánk a műsor csinálnék ebbe az országban. Ez elképesztő. És szomorú. Mennyi dolog van, amiről nem tudom. Most nem tudom, 3 hétig nem lesz 2 hétig, és így édes Isten, mi lesz ez a doksi? Vissza kell térnünk egy ilyen 24 órás videóval. 24 órás live. Hell és cigi élek 24 óráig, és jól van ez így, vezetek. Holnap azért még mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.